فریاد ہے، فریاد ہے ایک کشتی امت کے نگہبان، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان آقا آپ کی امت گناہوں میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے، یا رسول اللہ آپ کی سنتوں سے دور ہوتی جا رہی ہے، یا رسول اللہ نمازوں سے دور ہوتی جا رہی ہے، یا رسول اللہ اغیار کی فیشن کی متوالی ہوتی جا رہی ہے، یا رسول اللہ ماں باپ کو ستا رہی ہے، یا رسول اللہ بیوی پر ظلم ڈھا رہی ہے، یا رسول اللہ خودکشی پر آمادہ ہوتی جا رہی ہے، یا رسول اللہ شراب کے جام اچھال رہی ہے، یا رسول اللہ جوئے میں رات گزار رہی ہے، یا رسول اللہ آقا آقا امت پر نظر رحمت و آقا جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے پر فریاد ہے، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے آقا، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، ہمارے حال پر رحم کیجیے آقا، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے گئے دن اپنی غفلت کی بدولت، دیکھے گئے دن اپنی غفلت کی بدولت، دیکھے گئے دن اپنی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، اے چشمہ گے رحمت بھی ابھی تم امی، دنیا پہ تیرا لطف صدا عام رہا ہے، جس قوم نے گھر اور وطن تجھ سے چھڑایا، جب تو نے کیا نیک سلوک ان سے کیا ہے، سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے، برتاؤ تیرے جب کہ یہ اعدا سے ہے اپنے، اعدا سے غلاموں کو کچھ امید سوا ہے، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، کر سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گھرا ہے، خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گھرا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، ہم نے ایک ہے یا بت ہے ملا آخر تمہارے آقا، ہم نے یا بت ہے ملا آخر تمہارے، ہم نے ایک ہے یا بت ہے ملا آخر ہے تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے، نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا ہے، ہاں ایک دعا تیری کے مقبول دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، اے خاصا ہے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ایک ایک فدا ہے، اب تک تو تیرے نام پہ ایک ایک فدا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، اے خاصا ہے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔